www.attableek.com, The Reviver of Iman. توكل علي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال الله تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت مبلغا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ نے جب آدم و حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا، اور اللہ کے مدرسے کے تین طلبہ تھے. ایک بشکل انسان آدم تھے، ایک ملائکہ تھے، اور ایک ابلیس تھا. یہ تینوں نبی اللہ کے مدرسے کے تین طلبہ تھے. حق تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اپنے حاکمی حکم کی تحت فرمایا: اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا، بلکہ اللہ کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا: خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ، آدم مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا، آگ نیچی کرو تو بھی اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر ڈالو تو بھی نیچے آتی ہے، تو بھلا اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے گا؟ یہ ذہنیت کچھ آج ہماری بھی ہو چکی ہے، جو شیطانی ذہنیت. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے افلح کا لفظ چار جگہ استعمال کیا. میں بہت نیچے اتر کے کچھ پرانی گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. افلح کا لفظ اللہ نے چار جگہ استعمال کیا، تین جگہ اللہ کی ترجمانی ہے اور ایک جگہ شیطان کی ترجمانی ہے. جو تین جگہ اللہ کی ترجمانی ہے: قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس کو بنایا. جسم کو سجانا میرے بھائیو بہت آسان ہے، لیکن قلب کو سجانا بہت مشکل ہے. قلب سجتا ہے تعلیمات نبوی سے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم فرمایا کتاب الرقاق میں، اور اس بات کے تحت حضرت یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت چاہتا وہ کیا طریقہ اختیار کرے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت جو چاہتا ہو اسے نبی کی اتباع کرنا ہو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ سے اگر تم محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے ملفوظ میں فرمایا, کسی نے حاجی صاحب سے سوال کیا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا, اگر تم نبی کی زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے, اور اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو ہواؤں میں اڑو, پانی پر تیرو, مسلح بچھاؤ, کچھ نہیں ہوگا. وہ تو سادھو سنت بھی ایسا کرتا ہے, وہ بھی جوگی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں, وہ بھی پانی پر مسلح بچھاتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی اتباع. جنید بغدادی نفر اللہ مرکزہ کے پاس ایک صاحب 10 سال رہے, پھر واپس جانے لگے. فرمایا, کیوں بھائی جا رہے ہو؟ فرمایا, حضرت 10 سال رہا, کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ. آج کل تو اللہ والا اسی کو سمجھتے ہیں جس سے کچھ کرامت ظاہر ہے. فرمایا, آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, بھائی مجھ سے کوئی سنت چھوٹتے ہوئے بھی دیکھی؟ فرمایا, نہیں, سب سے بڑی کرامت نبی کی اتباع. ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہم نے ایک بات سنی. فرمایا, ہمارے اکابر وہ تھے جو بڑے ہوتے ہوئے بھی اپنی اصلاح کے لیے بڑوں کے پاس جایا کرتے تھے. بڑے ہوتے ہوئے بھی اپنی اصلاح کے لیے بڑوں کے پاس جاتے تھے. فرمایا, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کی خدمت میں جاتے تھے, حالانکہ زمانے کا امام ہے. امام احمد تو زمانے کا امام ہے, اور جس کے ورع اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ امام شافعی استاد محترم ہے محمد ابن ادریس الشافعی, ان کے مکان پر جب امام احمد مہمان گئے تو امام شافعی نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میرا متقی شاگرد آ جا رہا ہے, تقوی والا. اب جو کھانے بیٹھے امام احمد تو خوب کھایا, رات میں وضو کا پانی رکھا, وہ ویسا کا ویسا ہی کا رات میں وضو نہیں کیا, معلوم ہوتا ہے تہجد نہیں پڑھی, اور فجر کی نماز بلا وضو کے پڑھا. اولاد نے, بچیوں نے سوال کیا یا متعلقین شاگردوں نے سوال کیا, فرمایا, حضرت باجی آپ تو کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا تقوی والا ہے, یہ تو کھایا بھی خوب, اس لیے کہ جو نہیں کھاتا اس کو ولی اللہ سمجھا جائے گا, یہ تو خوب کھایا اور رات میں تہجد بھی نہیں پڑی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے امام احمد سے پوچھا, احمد نے فرمایا, حضرت میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا, حلال کمائی کی وجہ سے مجھے نور اترتا ہوا نظر آ رہا تھا, میں نے سوچا اپنے اندر نور کو اتال لوں. میرے بھائیوں, حلال کھانے کا اہتمام کرو, حلال کھانے کا, اس کو حرام سے نہ بھرو. نفس خوش ہوگا لیکن روح اندر سے رو رہی ہے. حلال کھانے کا اہتمام تھوڑا ہو, حلال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور فرمایا, حضرت اس کے نور کا عالم یہ ہوا کہ رات میں قرآن کی ایک آیت ذہن میں آئی تو پوری رات مسائل کا استنباط ہوتا رہا, صبح تک میں نے 100 سے زائد مسائل کا استنباط کر لیا. اور چونکہ مسائل کے استنباط میں ایک متعدد فائدہ تھا, دوسروں تک کا فائدہ تھا, اور تہجد میں میرا فائدہ تھا, تو میں نے لوگوں کے فائدے کے لیے مسائل کا استنباط کرتا رہا, اور عشاء کا وضو تھا, فجر میں اسی وضو سے میں نے نماز پڑھائی. یہ احمد اتنا بڑا امام, اتنی بڑی شخصیت, جنید بغدادی کی خدمت میں جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوال لے کر جاتے ہیں. ہمارے حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اہل علم کے لیے بہت زبردست بات, فرمایا کہ ایک مرتبہ پہنچے اور جا کر یوں کہا، حضرت ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، جنید بغدادی سے پوچھ رہے تھے. فرمایا کیا مسئلہ؟ فرمایا کہ حضرت ہم جب نماز میں غلطی کرتے ہیں تو سجدے سہو. فرمایا ہمارا ذہن تو گھومتا رہتا ہے، اس لیے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی بازار میں، کبھی دکان میں، کبھی بیوی میں، کبھی بچوں میں گھومتا رہتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے. نبی سے بھی غلطی ہوئی نمازوں میں، سجدے سہو آپ نے بھی فرمایا، تو کیا نبی کا دماغ بھی گھومتا رہتا تھا نماز میں؟ کیا مسئلہ تھا؟ جنید بغدادی نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے غلطی ہوئی نہیں، اللہ نے کروائی تاکہ امت کو سجدہ سہو کے مسائل معلوم ہو. اگر پوری زندگی آپ کو غلطی نہ ہوتی تو امت کو سہو کے مسائل کا پتا کیسے چلتا؟ فرمایا حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن حضرت ایک مسئلہ اور ہے کہ غلطی کچھ بھی ہو تلافی سجدہ سہو سے، سجدے سے فاتحہ چھوڑو تو بھی سجدہ کرو، التحیات چھوڑو تو بھی سجدہ کرو، پہلا قعدہ چھوڑ دو تو بھی سجدہ کرو، غلطی کچھ بھی کرو لیکن تلافی سجدے سے ہو رہی ہے. حالانکہ تلافی کا طریقہ یہ تھا کہ الحمد تو دوسری رکعت میں دو مرتبہ پڑھوا لے، التحیات آخری قعدے میں دو مرتبہ پڑھوا لے. طریقہ تو تلافی کا یہ تھا، یہ تو سب کے بدلے میں سجدہ، سب کے بدلے میں سجدہ. جنید سنو جواب، جنید بغدادی نے فرمایا غلطی کرواتا کون ہے؟ امام احمد نے فرمایا شیطان. حدیث میں ہے اذکر کذا اذکر کذا، یہ یاد کر یہ یاد کر یہ یاد کر. اب وہ سب یاد دلاتا ہے اور پھر نماز میں غلطی ہو جاتی ہے. تو فرمایا شیطان غلطی کرواتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اے مردود شیطان، اے مردود شیطان، تو سجدہ نہ کر کے راندے درگاہ بنا ہے، میں اور تو میرے بندے کو ورغلا کا نماز میں مجھ سے دور کرنے آیا، مردود بنانے آیا، اے میرے بندے سجدہ کر لے، جس سجدے کو نہ کر کے ابلیس راندے درگاہ ہوا، نماز میں اسی سجدے کو کرا کر میں تجھے مقبول درگاہ بنا لیتا. اس لیے سجدے سہو رکھا. امام احمد نے اپنے شاگردوں سے کہا دل کی کاپی پر نوٹ کر لو، اس لیے کہ یہ کتابوں کے اوراق میں نہیں ملے گا جواب. دل کی کاپی پر نوٹ کر لو، یہ جواب کتابوں میں نہیں ملے گا. بعض مسائل جو اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے قلب پر کھولتے ہیں، اللہ والوں کے دلوں پر کھولتے ہیں. عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت. اب آپ کیا جانو گے، یہ تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ عز الدین ابن سلام کون تھا. مقام حمد پر پہنچے عراق میں، وہاں کے بادشاہ نے کہا حضرت آپ ہمارے وہاں رک جائیں. عز الدین ابن سلام کہہ رہے ہیں تیرے شہر سے بڑا تو میرا علم ہے، تیرے شہر میں میں رہنے کے قابل نہیں. یہ وہی بول سکتے ہیں، تیرے شہر سے بڑا میرا علم، یعنی میرا علم بہت بڑا ہے. یہ عز الدین ابن سلام، اس زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشرب الخمر، شراب پیو. نبی فرماتے ہیں خواب میں شراب پیو. صبح اٹھ کر خواب دیکھنے والے علماء کے پاس جا رہے ہیں، حضرت نے فرمایا شراب پیو شراب پیو شراب پیو، اور سارے علماء فتوا دے رہے ہیں لا بھول گیا لا تشرب الخمر، نص قطعی کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو خواب میں تھا، تو نیند میں تھا، تجھے لا یاد نہیں رہا، تجھے نبی نے یوں کہا ہے شراب مت پی، یہ لا ہے یہاں، تو بھول گیا. اس نے کہا مجھے برابر یاد ہے اشرب الخمر مجھے تھا. عز الدین ابن سلام کے پاس پہنچا، عز الدین ابن سلام نے کہا بالکل اشرب الخمر کا ہے، لا تشرب الخمر نہیں کہا، اس لیے کہ نہیں باطل اس بات ہوا کرتی ہے، یہ شراب زندگی میں نہیں پیتا تو اس کو نہیں کیسے پی جائے گی، اس نے کبھی شراب پی نہیں ہے تو اس کو نہ کیسے کہا جائے گا. ارے کوئی چوری کرتا ہے اس کو کہا جائے مت چوری کر، کوئی شراب پیتا ہے اس کو کہا جائے مت مت شراب پی، اس نے زندگی میں گھونٹ نہیں پیا، یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، اس کو اللہ کے نبی کیسے کہیں گے کہ لا تشرب الخمر. عزالدین ابن سلام فرماتے اس کو یہی کہا کہ شراب تھی, لیکن کون سی شراب؟ فرمایا ظاہری علماء سمجھے نہیں کون سی شراب, فرمایا نبی کی محبت کی شراب تھی, اللہ کے نبی اس لیے میں نے میرے محبوب کو کہا مضبوط مدد کر کے چلا تیری لاڈلی امت قیامت تک دین کو سنبھال لے. اللہ نے ہم پر اعتماد کیا ہے, اعتماد کیا ہے ہم پر, اس اعتماد کو ضائع نہ کرو, اس دین کی حفاظت کرو, تبلیغ کی شکل میں, مدرسوں کی شکل میں, مکتبوں کی شکل میں, خانقاہوں کی شکل میں, اور یہ سب غار ہے, یہ سب غار ہے. اصحاب کہف غار میں گئے تو حفاظت ہو گئی, جو ان غاروں میں آئے گئے اس کی حفاظت ہو گئی. مدرسوں کا غار ہے, تبلیغ کا غار ہے, اختلافوں میں نہ جاؤ, یہ اختلافوں میں نہ کرو, اس لیے کہ یہ اختلاف ابھی کا ہے اور تبلیغ کا کام میرے نبی کا ہے. وہ تو 1400 سال سے ہم کو ملا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی اختلاف کے اندر جائیں, ہم یہ سمجھ کر کام کریں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو حکم دیا ہے, میں شخصیات کا تعارف نہ کراؤں, میں اللہ کا تعارف کراؤں. آج ہماری جماعتیں شخصیات پر چلی گئی, جو ہماری جو مسجد والی جماعتیں تھی جہاں چرچے ہوتے تھے کہ کون بے نمازی ہے اس سے جا کر دعوت دیں گے, آج وہیں پر شخصیات پر تذکرے ہو رہے ہیں, اور جن مسائل کی بنیاد پر مسجد والی جماعت کو رکھا گیا تھا وہ ختم ہو گیا. میرے بھائیو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, اس اختلاف میں نہ جاؤ, اس اختلاف میں نہ جاؤ. وہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے, بلغوا عنی ولو آیۃ فلیبلغ الشاہد الغائب, ہر حاضر غائب کو پہنچائے. ہمیں اس دین کو, اس دین کے کام کو کرنا ہے اور ہمیں اسی پر چلنا ہے, شخصیات پر نہیں, اللہ کی شخصیت کا ہمیں تعارف کرانا ہے, اس وحدہ لا شریک کی پہچان دنیا میں کرانا ہے, اور اسی کا نام تبلیغ ہے. تبلیغ نام ہے اللہ کا تعارف, نبی کی شریعت کا تعارف. اسی مناسبت سے میں نے آیتیں بھی پڑھی تھی, احادیث مبارکہ بھی پڑھی. اب تعالیٰ جل شانہ وامن والہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی, اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے میں صرف ترجمہ کر دوں, قسم ہے زمانے کی, تمام انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, مگر کامیاب وہ ہوں گے جو چار کام کریں گے. الا الذین آمنوا, الحمدللہ ایمان موجود ہے, الحمدللہ, وعملوا الصالحات, اعمال صالحات اللہ, اور خود صرف نہ کرو, وتواصوا بالحق, دوسروں کو بھی حق کی بات بتاؤ, وتواصوا بالصبر, اور جو کروے گھونٹ پینے پڑے صبر کے گھونٹ پی لو. جس نے یہ چار کام کیے اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کعبۃ اللہ تو میں نے بنا دیا, لیکن اس میں ایک معلم و استاد کی ضرورت ہے, جو کامل و مکمل استاد. اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی کتاب پڑھے گا, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, اور دلوں کا تزکیہ کرے گا. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجا, اور اللہ نے جب بھیجا تو اب اللہ بیان کر رہا ہے, قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, ہمارا احسان ہے تم پر, ہم نے تمہیں ایک رسول دیا جو میرے جو قرآن کو پڑھتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, یہ کام پورے کر رہے ہیں مکاتب اسلام, یتلو علیہم آیاتہ مکاتب اسلام, ویزکیہم. یہاں ایک نقطہ میں تم کو سناؤں, ابراہیم نے دعا کی تھی تو یزکیہم چوتھے نمبر پر, اور اللہ جب بیان کر رہا ہے تو یزکیہم دوسرے نمبر پر ہے. اشارہ فرمایا ابراہیم تزکیے کی ضرورت تو بہت پہلے ہے, تزکیہ ہوگا تو علم نافع ہوگا, تزکیہ ہی نہیں تو علم نافع نہیں ہوگا. دلوں کی صفائی بہت ضروری, ویزکیہم خانقاہوں کا ثبوت ہوا, ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ان مدارس کا ثبوت ہوا جس کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, ساتھ ساتھ فرمایا انما بعثت مبلغا, مجھے مبلغ بنا کر بھیجا گیا. میرے بھائیو ہمارے حضرت قدس سرہ کی ایک بات ہے, ملفوظ ہے, حضرت نے فرمایا تبلیغ کے لیے علم لازم ہے, بغیر علم کے تبلیغ نہیں ہو سکتی. تبلیغ کرنا ہو یہ سب تبلیغ ہی تو ہے, یہ سب تبلیغ ہے، مدارس تبلیغ ہے، یہ بیان کرنا تبلیغ ہے، حق کے باطل کے خلاف کھڑے ہو کر بولنا تبلیغ ہے، یہ سب تبلیغ ہے. فرمایا کہ مبلغ کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے تبلیغ ہو نہیں سکتی. اس لیے ہمارے لیے پہلے وحدہ میں ضروری ہے ہم علم حاصل کریں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد عمل آئے. اور اگر علم نہیں ہے تو پھر عملی زندگی بدعات والی ہوگی، خرافات والی ہوگی، شرک والی ہوگی، غلط طریق والی ہوگی. اللہ جل شانہ اس مدرسے کو خوب آباد فرمائے، اللہ اس کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرمائے، جتنی بنیادیں رکھی گئی اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرمائے. آپ کی عطیات، آپ کی داد و دہش، آپ نے جو کچھ یہاں دیا ہے، صحابہ کرام نے، بعض صحابہ مالدار تھے، نبی جب چندے کا اعلان کرتے تھے تو دیر سارا لا کر دیتے تھے. عثمان تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، مالدار تھے. معلوم ہوتا ہے دولت منافع جنت نہیں ہے، دولت منافع جنت نہیں ہے. علامہ رومی سے کسی نے پوچھا دنیا کس کو کہتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو پوچھے دنیا کس کو کہتے ہیں؟ مول صاحب نے بنگلہ بنایا ہے، پکے دنیا دار ہے. یہ تو ہم نے دنیا نام رکھا بنگلو کا، دولت کا، کاروبار کا، تجارت کا. رومی سے کسی نے پوچھا دنیا کیا ہے تو رومی اس کو بیان کرتے ہیں معرفت مثنوی میں، جس کا دنیا اس خدا غافل بدل نہ کے معاشو نقرا او فرزند زل. جس کا دنیا، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. نہ کے معاشو کپڑوں کا نام دنیا نہیں، نکرو پیسوں کا نام دنیا نہیں، فرزند زن بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں. مول صاحب نے دو نکاح کر لیے تو کہتے ہیں مول صاحب دنیا دار. ارے فرزند زن کا نام دنیا نہیں ہے، اللہ سے غفلت کا نام ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں، ایک آدمی کے پاس کروڑوں حلال اور تعلق اللہ ہے، وہ پکا دین دار، اور ایک آدمی کے پاس صرف 100 روپے ہے لیکن اللہ سے غافل ہے، پکا دنیا دار. 100 کے ہوتے ہوئے دنیا دار، اور کروڑوں کے ہوتے ہوئے دیندار ہے. اللہ کے نبی نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی ان میں مالدار لوگ بھی ہیں. عبد الرحمن فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ مالدار بھی ہیں جو کروڑوں پتی ہے. میں اپنے بیان میں عام طور پر کہتا ہوں عبد الرحمن کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی، جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ جو دولت چھوڑ کر گئے اس وقت کے ولد کے 22 مالدار ہیں پوری دنیا کے. یہ 22 مالدار عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں آ جائیں گے. اتنی دولت چھوڑ کر دے، بصرہ میں زمین، کوفہ میں زمین، مدینے میں زمین، اور کہاں کہاں آپ کی زمینیں، اور اس کے علاوہ پیسوں کی بھرمار، لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے میرا نبی کہہ رہا ہے عبد الرحمن جنت میں جائے. دولت منا بھی جنت نہیں ہے، بشرطے کہ حلال کماؤ، حلال جگہ پر خرچ کرو اور اخلاص اس کے اندر رکھو. حلال کماؤ، امام غزالی نے 3 شرطیں رکھی، حلال آمدنی، حلال جگہ پر خرچ، اور اپنی نیت کے اندر خلوص. اگر یہ 3 نیت ہے صورت میں، یہ 3 اعمال ہے تو اس صورت میں دنیا بہترین ہے. بہرحال مالدار صحابہ بھی جنت کی بشارت دیتے اور غریب صحابہ بھی لے کر آتے تھے. کیسے؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے جب چندے کا اعلان کیا، یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والے چندے کا اعلان، ارے نبی سے ثابت، یہ تو حضرت تبوک کے موقع پر حضرت نے اعلان فرمایا. بہرحال غریب غریب صحابی کا واقعہ ہے، جب اعلان ہوا چندے کا تو وہ بازار گئے، ایک یہودی کے وہاں کام پر گئے، اس کا کھجور کا بورا اٹھایا بہت بھاری اور لے کر کے دوسری جگہ پہنچایا، اور ایک سا کھجور مل، یعنی 3.5 کلو کھجور وہ لے کر آیا، اور آ کر فرمایا اللہ کے ابھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کے اعلان کو سن کر میں مارکیٹ میں گیا اور میں نے حمالی کا کام کیا اور میں یہ لے کر کے آیا. صحابہ کی تو غربت تھی. ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی ذات آپ کو اپنے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. حضرت نے اس کو دیکھا، اس کے بعد فرمایا لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ایک صحابی مولانا جیسے بیٹھے ہوں گے وہاں تو کہنے لگے حضرت آپ کو ضرورت نہیں تو میں تو بیٹھا ہوا ہوں، میری شادی کرا دیجیے. وہاں ہارون صاحب جیسے میری شادی کرا دی، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ کچھ مہر میں دینے کے لیے بھی ہے؟ انہوں کا کچھ نہیں. فرمایا جاؤ گھر جاؤ، ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو؟ اور امام شافعی کو تو استدلال مل گیا لوہے کی انگوٹھی جائز ہے. اب یہ بحث یہاں پوچھ لینا مولانا لوگ. فرمائے لوہے کی انگوٹھی دیتا وہ گئے آئے کچھ نہیں حضرت لوہے کی انگوٹھی بھی تو اب کیا کرو گے مہر میں؟ فرمائے حضرت یہ لنگی ہے ماں جمال صاحب نے پہنی ہے نا لنگی ہے یہ دے دیتا ہوں. تو حضرت نے ہنس کر فرمایا تو اس کو دے گا تو تو کیا پہنے گا؟ اس سے اس صحابی کی غربت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک لنگی پر زندگی گزر گئی ایک لنگی اور ہماری ہزاروں نعمت کے باوجود پھوتی قسمت ہماری کہ دو رکعت شکرانے کی توفیق نہیں ہوئی. دو رکعت ایک حاجی صاحب مجھے 2000 روپے ہدیہ دیتے ہیں یا کپڑا دیتے ہیں میں 10 مرتبہ جزاک اللہ کہتا ہوں شکریہ شکریہ گاڑی تک چھوڑ دے جاتا ہوں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں تب بھی کہتا ہوں جزاک اللہ حاجی صاحب شکریہ. 2000 روپے پر میں نے 10 مرتبہ شکریہ میرا رب ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک نعمتوں میں تھاپ رکھا ہے ہمیں 2 رکعت شکرانے کی توفیق. ہم نکمے بن گئے ہم نالائق بن گئے پھر بھی وہ ذات وہ ہے جو یوں کہہ رہی ہے تو میرا شکر ادا کرے یا نہ کرے لیکن میں تجھے دیتا رہوں گا میں تیری روزی بھی نہیں کروں میں تجھے نواز. ابراہیم نے قید لگا دی اللہ مکے میں پھل فروت اور غلہ دے کون من آمن منہم ایمان والوں کو دے تو اللہ نے کہا نہیں نہیں ابراہیم تم نے غلط قید لگائی ومن کفر کافروں کو بھی میں تو دوں گا اس لیے کہ روزی روٹی میں میں میرے فرما بردار اور نافرمانوں کا فرق نہیں کرتا میں غریب ہوں میں کافروں کو بھی دوں گا. تو میرے بھائی بہرحال ہمیں جو ہے اللہ کے شکر کی ادا کر وہ غریب صحابی اتنے سے کھجور لے کر آئے یا رسول اللہ میں محنت کر کے لایا حضرت نے اس کو قبول فرمایا لے لے اور لینے کے بعد جتنے جو چندے کا مال آیا تھا نا اس پر ڈال دیا اور یہ فرمایا تیری برکت اس میں آ گئی. تو یہ آپ نے کسی نے 20 روپے 10 روپے 50 روپے جو دیے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھے یہ بہت زبردست ہے جو ایک ادارے کو چلانے کے لیے آپ کے اخلاص والا پیسہ کام آیا اور آپ کے اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ اس ادارے کو چمکائے گا. اور اس کے علاوہ جو لوگ بیچارے اپنی اپنی جگہ رہ کر ادارے کا تعاون کرتے ہیں مدد کرتے رہتے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے ابھی فہرست میں سنا کہ بیواؤں کی مدد غریبوں کی مدد رمضان کا مدد اللہ سب سارے عطیات کو قبول فرمائے آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ اس علاقے کی پورے پوری حفاظت فرمائے حق تعالیٰ اس علاقے کو بہت قبول فرمائے دیر اور دور کے لیے علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے اور یہ ادارہ اور جتنے ادارے ہمارے ہیں اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا موسیٰ انت صاحب التوراۃ موسیٰ تم صاحب التورات ہو تم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا. سنو اہل علم کے لیے کام کی بات محدثین فرماتے کہ حضرت آدم نے دانا کھانے پر تقدیر کا سہارا نہیں دیا نزول فی دنیا پر تقدیر کا سہارا دانا کھانے پر نہیں ورنہ تو آپ کی اولاد میں سے ہر ایک یوں کہہ دے گا زنا کیا تقدیر میں لکھا تھا چوری کی تقدیر میں لکھا تھا گناہ کرے گا تقدیر میں لکھا تھا. نزول کی دنیا پر تقدیر کا سہارا لیا اور اشارہ کیا کہ موسیٰ اللہ نے میرے مقدر میں دنیا میں اترنا لکھا تھا کیوں مجھ سے دنیا بسانا تھا تو اگر دانا نہ کھاتا تو کسی اور بہانے سے بھی اتار جاتا. فحج آدم و موسیٰ آدم غالب آدم کامیاب ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں لائے. اب اس نے کام ہے ان کے چاروں طرف صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس نے چاروں جہت کو تو بیان کیا لیکن ایک جہت کو بھول گیا فوقیت کو بھول گیا. اس نے یہ تو کہا کہ لا قدن لہم صراط المستقیم ثم لآتین لہم آگے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا لیکن اوپر سے آؤں گا یہ نہیں بیان کیا. فرمایا جہت کو بھول گیا اللہ نے فرمایا ساری جہتوں سے آنا میری رحمت اوپر سے آئے گی اور اس کو معاف کر دے گی. اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین مگر تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئے میرے بھائیو اخلاص پیدا کرو, اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. ہمارے حضرت اکثر ہم کو ڈانٹتے ہوئے ایک نصیحت فرماتے تھے, حضرت شیخ یونس صاحب بہت ڈانٹتے تھے اور ایک نصیحت فرماتے تھے, فرمایا تم کسی کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہو, کیا معلوم یہ دیکھ بھی رہے یا نہیں دیکھ رہے, اور چلو یہ دیکھ بھی رہے تو کیا معلوم خوش ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, اور اگر خوش ہو بھی گئے تو کیا معلوم یہ کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. آج تو حضرت جی کہہ کر خوش کر دیے جاتے ہیں, آگے کچھ کچھ. ہمارے حضرت کو گزشتہ سال کسی نے کتاب پیش کہا, مولوی کتاب ہی کا رہ گیا, پیسے نہیں دو گے. مزاحن حضرت نے فرمایا کیا معلوم کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے, اور اگر بھائی دیا بھی تو زندگی بھر کی کفالت تو نہیں کریں گے. ایک اللہ کے لیے کرو گے تو وہ رات کی خلوت میں بھی تم کو دیکھ رہا ہے, تنہائیوں میں بھی وہ تم کو دیکھ رہا ہے, اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو خوش بھی ہو, اور جب وہ خوش ہوگا تو تمہیں عطا بھی کرے گا, اور وہ عطا کرے گا تو اتنا دے گا کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دے گا. تو پھر کیوں اس رب کو راضی نہ کرے, کیوں اس مولا کو نہ منائے. انبیاء کی تعلیمات بہت عجیب و غریب ہوا کرتی ہے, حضرات انبیاء نے ہمیں اخلاص پر ابھارا اور یہ کہا تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل اخلاص کا ہوگا تو اس صورت میں تم کامیاب ہوں گے, اور اخلاص نہیں ہے تو ساری زندگی بیکار ہوگی. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف ختم کراتے تھے, ہم علماء کے لیے جب بخاری شریف کا آخری سبق پڑھاتے تھے تو حضرت فرماتے تھے جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا, جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا, اس لیے کہ ترمذی پڑھ لو, مسلم پڑھ لو, ابو داؤد پڑھ لو, بخاری پوری نہیں ہوگی وہاں تک سند نہیں ملے گی. اس پر حضرت کہتے تھے بخاری کے ختم پر جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. فرمایا آخری روایت میں وزن کا مسئلہ ہے, بخاری کا آخری وزن کا مسئلہ ہے. فرمایا قیامت میں تو وزن ہوتا ہوگا ہوگا, لیکن دنیا میں بھی مولوی ہو تمہارا وزن ہوگا کہ تم چلتے ہو کیسے اور کپڑے کیسے پہنتے, یہاں بھی تم تولے جاؤ, تمہاری ایک ایک ادا پر امت کی نظر ہوگی, اس لیے کہ امت تم کو دیکھنا چاہتی ہے کہ تم ہمارے مقتدا ہو, رہبر ہو, پیشوا ہو, تو کیا نبی کی جھلک تم میں ہے یا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے اندر ہے یا نہیں. تو بہرحال انبیاء کی تعلیمات بڑی عجیب و غریب تعلیم ہوا کرتی ہے. میرا ذہن سورہ یوسف کی طرف منتقل ہوا, دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام, انبیاء کا صبر جو ہوتا ہے, جس وقت بنیامین اور بھائی وغیرہ گلہ لینے کے لیے یوسف کے پاس چلے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھائی ہے, اور حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے تھیلے میں پیالہ ڈال دیا, اور وہ پیالہ برآمد ہوا نکلا تو بنیامین کو وہاں رکھنے کا فیصلہ ہوا تو کیا کہا بھائیوں نے, یسرف فقط سرق اخو له من قبل, بادشاہ سلامت اگر اس نے چوری کی نا تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ اسی بھائی کے سامنے, وہی یوسف, وہ تخت پر بیٹھا ہے, وہ بادشاہ بنا ہوا ہے, اور اسی کے بعد بھائی یہ کہہ رہے الزام لگا کر کہ اس نے چوری کی, تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی. آپ انداز لگائیں, میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا کہتے, میں اور آپ ہوتے اور میرے سامنے کوئی یوں بولتا کہ اس کا بھائی پہلے تھا, وہ چور تھا, وہ ایسا تھا, تو میں اور آپ اسی وقت دندا نکالتے ہیں, فوراً دندا نکال. حضرت یوسف کے صبر کا کیا کہنا, اللہ اکبر. آپ نے ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ جس پر تم الزام رکھ رہے ہو ظالموں, وہ تو پاک صاف تھا اور اس کو نبوت ملی, وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو تمہاری جھولیاں بھر رہا ہے, ظاہر تک نہیں ہونا. وہ سب رہا یوسف بھی نفسی ولم یبدی حالہ, یہ ہے سب. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دو چار مرتبہ صبر کیا, اب اس کے بعد کہتے ہیں مولانا کتنا صبر کرے, تھک رہے, ارے کتنا صبر کیا تھی نے, صبر کے گھونٹ کے گھونٹ پی جاؤ, صبر کے گھونٹ کے. اور خصوصاً علماء ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صبر کا گھونٹ پیے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. خباب ابن عرب تشریف لائے مکی زندگی میں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہمارے شیخ نے ہم کو بتائی تھی وہ یوں تھی کہ حضرت کے ہاتھ میں یوں چادر تھی اور حضرت یوں بیٹھے ہوئے تھے مغموم ہو کر کعبۃ اللہ کے سائے اور چادر کا یوں سہارا لیا. خباب آئے اور فرمایا اللہ کے حبیب ان کے لیے بد دعا کر دیجیے, ہماری پشت کی چربی پگھل گئی اور اس چربی کے پگھلنے نے ان کی آگ کو بجھایا ہے, ان کے لیے بد دعا. اور اللہ کا نبی کیا جواب دے رہا ہے, اتنے پر تم بد دعا کرانے آئے, تم سے پہلے اللہ کے اولیاء اور نیک صالح بندے ان کی قوموں نے ان کو کھڑا کیا اور منشار لائے آرا لائے اور آرا لا کر ان کے سر پر زندہ ان کے سر پر رکھ کر کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے اور آہ بھی نہیں. نبی نے اور ایک مثال بیان کی کہ پہلے لوگوں کو اللہ کے خاطر آکڑے گھسائے گئے زندہ اور آکڑے گھسا کر ان کی چمڑی اور گوشت کو نکال دیا, ان کی زبان سے آہ بھی نہ نکلی. فرمایا اتنی سی بات پر تم آگے شکایت کرنے, صبر کرو, ایک وقت آئے گا کہ تم حجاز سے لے کر یمن تک چلو گے اور تمہارا نام لینے والا چھیڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ حضور نے پیشین گوئی سنائی. تو میرے بھائی صبر کا گھونٹ بہت بڑی چیز ہے, صبر کا گھونٹ. اور پھر اس سے آگے اگر سورہ یوسف پر آپ غور فرمائیں, سورہ یوسف میں تو احسن القصص ہے, اتنی باتیں اتنی باتیں اتنی باتیں. اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام باپ, حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی وغیرہ سب مل گئے. تو ملنے کے بعد حضرت یوسف جب اپنی نعمتوں کو گنوا رہے تو ان نعمتوں کو گنواتے گنواتے ابتدا کہاں سے کی؟ ابتدا فرمائی اللہ نے مجھ پر احسان کیا, اذ اخرجہ السجن, مجھے جیل خانے سے نکالا. تو جیل خانے سے پہلے تو کنویں میں گئے تھے اور وہاں سے آپ نکالے گئے اور مارکیٹ میں بیچے گئے اور غلام بنائے گئے اور چند پیسوں پر خریدا گیا اور عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہوئی اور زنا کا الزام رکھا اور جیل خانے میں جانا ہوا اور حالات کے حالات, لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جیل خانے سے شروع کر رہے ہیں, کیوں؟ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آپ بھائی ہے, اگر کنویں کا تذکرہ کرتے تو یہی ڈالنے والے تھے, ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی. یوسف نے چاہا کہ میں میرے بھائیوں کے دل کو ٹھیس تک نہ پہنچاؤں. صاحب بحر مرید نے لکھائی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, ہلاکت ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں اور الزام لگانے والے ہیں. اللہ کے نبی کی پوری شریعت یا کابر علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لو, پوری شریعت میں ایک روایت نہیں ملے گی کہ نبی نے کسی کو تانا دیا, کبھی تانا دیا. آپ کی زبان تانوں سے صاف تھی, آپ کوئی بات بھی فرماتے تو کیا کہتے ماں بالا اقوام کو, لوگوں کو کیا ہو گیا؟ جو ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کس کو کہہ رہے ہیں. یوں نہیں کہتے کہ تو ایسے تو ویسے, نہیں, اللہ کے نبی کی زبان اس سے پاک تھی. اس لیے فرمایا ہومزا لومزا بدترین گناہ ہے غیبت کرنا اور الزام لگانا. تو میرے بھائی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے, پھر دن کے کاموں کو بھول کر رات کے کام شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان جب تو مرے گا تو دو چار دن کے لیے تذکرے ہوں گے, ہائی صاحب ہائی صاحب ہائی صاحب مولانا صاحب شیخ العدیز صاحب فلاں صاحب, کچھ دن کے لیے تذکرے, پھر تو بھول بھلیا ہو جائے گا, پھر لوگ تجھے بھول جائیں گے. فرمایا رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز, حضرت شیخ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے, جب تیرے قبر کے اندھیرے میں تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا تب تیرا مولا تجھے یاد کرے. یہ عشاء کی نماز کی حکمت بیان ہے. نماز پڑھو میرے بھائیو, نماز پڑھو. اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آئی. آج دنیا کے حالات جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بھی دوری اختیار کی ہے, نبی سے بھی دوری اختیار کی ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھی ہم نے چھوڑا اور اللہ سے بھی ہم دور ہو گئے, جس کے نتیجے میں حالات کے حالات حالات کے حالات. خیر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے اللہ نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے تعلیم کی شدید ضرورت. نہ مسجد بنائی نہ اور کچھ بنایا, اللہ نے پہلے مدرسہ قائم کیا. اور پھر اس کے بعد جب آپ کے یہ بندے دنیا میں آئے, شر ابلیس ہے اور ایک آدم جو آپ کے نیک اور صالح بندے ہیں, تو پھر دنیا میں ایک سلسلہ چلا اور آدم کا سلسلہ چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آئی. بعض بزرگوں نے ایک نقطہ لکھا ہے, وہ عجیب و غریب, فرمایا غالباً سیوطی نے یا کسی نے لکھا ہے, فرمایا علامہ سیوطی نے یا کسی اور بزرگ نے کہ میرے قلب پر ایک اشکال ہوا اور وہ اشکال یہ کہ اے اللہ, پہلے انبیاء کو تو نے لمبی لمبی عمریں دی, کسی کو 500, 700, 800, 900 سال, حالانکہ وہاں تو نبی کے بعد نبی تھے, نبی کے بعد نبی تھے. امت کا بگاڑ ہوتا تو پچھلا نبی اصلاح کر دیتا. لمبی عمر کی ضرورت تو تھی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے بعد کوئی نبی نہیں تھا, قیامت تک اب کوئی نبی نہیں, تو لمبی عمر آپ کو دے دیتے, آپ کو 1500 سال دے دیتے, اڑیسہ والے بھی صحابی بن جاتے, حضرت کو دیکھ کر ہم بھی صحابی بن جاتے. آپ کو تو لمبی عمر نہیں, آپ کو کل 63 سال اور 63 میں بھی کام کے 23 سال, 13 مکی اور 10 مدینہ, اتنی مختصر عمر آپ کو دی. فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی الہم علی قلبی, وہ بزرگ فرماتے اللہ نے میرے قلب پر یہ جواب انکا کیا کہ سن, میں نے اگلے انبیاء کو لمبی عمریں دی اور محمد رسول اللہ کو نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری شریعت کے بعد میں, میرے دین کے بعد میں مجھے اگلی امتوں پر اعتماد نہیں تھا, اس لیے میں نے میری شریعت کو اور میرے دین کو نبیوں سے چلایا, اور جب آخری پیغمبر آ گیا مجھے اس کی امت پر اعتماد ہے کہ اگر نبی نہ رہا اس کی امت قیامت تک دین کو بچا کر لے جائے گی, اس لیے میں نے میرے محبوب کو کہا مضبوط تو مدد کر کے چلا, تیری لازمی امت قیامت تک دین کو سنبھال لے. یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے علوم کی بھرمار امت کے سامنے رکھی ہے. میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں نوالا اٹھا کر رکھنا ہے, وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا, ورنہ ہمارے اکابر شریعت کو کھول کر, قرآن و حدیث کو کھول کھول کر, آج بھی جتنے اشکالات ہیں وہ سارے اشکالات ہمارے اکابر اپنی کتابوں میں دے کر گئے ہیں. حضرت اقدس تھانوی نمبر اللہ مرتدہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر وہ علوم القا کیے ہیں کہ 100 سال تک جتنے اشکالات پیدا ہوں گے میری کتاب میں اس کے جوابات ملتے رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے امداد فتاوا دیکھ لیجیے, علی بازات یومیہ حضرت کے ملفوظات دیکھ لیجیے. بلکہ میں تو ابھی دیوبند کے کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کتب خانے والے سے کہا کہ ہم سب جو ہے ان بزرگوں کے واقعات کو چورا چورا کر ان کے نام پر روٹیاں کھا رہے تھے, اسی کو چورا چورا کر لکھا اور پھر اس کو بیچا اور اس کے نام پر ہم روٹیاں کھا رہے ہیں, ورنہ ہمارے پاس کیا ہے, انہیں کے علوم ہیں, وہی علوم ہے جس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کے دربار کے 3 طلباء تھے, ایک ملائکہ, ایک ابلیس اور ایک آدم. ابلیس نے تکبر کیا اور یوں کہا آگ اوپر رہتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے, بھلا اوپر والا نیچے والے کو سزا کیسے کرے گا. اس کمینے کو اتنا پتا نہیں تھا کہ بھلا نصوص کے مقابلے میں قیاس نہیں چلتا. جب حکم خداوندی ہو گیا کہ سجدہ کر, تو اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے, عقلی گھوڑے وہاں دوڑائے جاتے ہیں جہاں قرآن حدیث نہ ہو. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو عقلی گھوڑے دوڑا رہے. میں نے ابھی علماء کا بہت بڑا مجمع تھا, اس عاجز نے ایک بات کہی کہ بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ, یہ مدرسہ, فلاں مدرسہ. میں نے کہا امت پر جب بھی حالات آئے ہیں تو سارے لوگ اپنی پدری اور کر کے گھر میں سوئے ہیں, اگر امت کے مقابلے امت کو بچانے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو یہی علماء کھڑے ہوئے. آج بھی 3 طلاقوں کے مسئلے میں کون لڑ رہا ہے؟ یہی علماء لڑ رہا ہے. اس سے پہلے بھی جب بھی حالات آئے شاہ بانو کیس کے موقع پر کون لڑا؟ یہی علماء لڑا. مولانا علی میاں صاحب راجیو گاندھی کے پاس پہنچے اس وقت کے وہ پی ایم تھے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہا، بیٹے جب بھی ہمیں ضرورت پیش آئی ہم تمہاری امی کے پاس آتے تھے اور تمہاری امی ہمارے مسئلے حل کر دیتی تھی، آج وہ نہیں رہے، تو ان کا بیٹا ہے. اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا تمہیں تیری ماں کا واسطہ ہے، تو ہمارے مسئلے کو حل کر دے. اور اسی وقت فائل منگوائی اور شاہ بانو کیس کو نکال دیا. ہر وقت ہمارے قابل کھڑے ہوئے، یہی مدرسے ہیں جو تمتماتے چراغ ہیں، یہی وہ علماء ہیں جو اس وقت سینہ تان کر کے نکلتے ہیں اور شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی حفاظت کرتے ہیں. بہرحال ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بہت پتے کی بات فیض الباری میں لکھی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابلیس ایک بزرگ کو مل گیا، شیخ عبداللہ تذکری کو انسانی شکل میں ملا. اس نے ایک سوال کیا کہ شیخ عبداللہ تم یہ بتاؤ کہ ابلیس کی بخشش قیامت میں ہوگی یا نہیں؟ کہا نہیں ہوگی. تو کہا کیسے نہیں ہوگی؟ تمہارا قرآن تو یوں کہہ رہا ہے وسعت رحمتی کل شے، اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے، تو میں وہ ابلیس شے ہے یا نہیں؟ ابلیس چیز ہے یا نہیں؟ اور جب وہ چیز ہے تو پھر رحمت میں وہ بھی آ گیا، تو اس کی مغفرت ہونی چاہیے رحمت کی وجہ سے. شیخ عبداللہ تذکری جھومنے لگے. شاہ صاحب فرماتے ہیں صوفیہ کی تو عادت ہی ہے جھومنے کی، یہ تو ذرا سی بات سن کر جھوم پڑتے. فرمایا علم تک رسائی نہیں ہوئی. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو یہ جواب دیتا وسیع کی رحمت ہی کل شے، اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے، لیکن کوئی رحمت میں آنا بھی تو چاہے. پنڈال پڑا ہوا ہے لیکن کوئی اندر آنا بھی تو چاہے، جب تو آنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ کی رحمت تجھے میسر بھی نہیں ہو سکتی. یہ شاہ صاحب تھے ہمارے. اللہ ہمارے اقابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا قرآن دے درگاہ ہوا، اسے نکالا گیا، دنیا میں آیا. اس نے بہت دور سے سازشیں شروع کی، اللہ نے اس کو قوت دے رکھی اور ایسی قوت دیے کہ یہ دور دور سے بھی تمہارے اوپر تصرف کرتا ہے، ہمارے خیالات پر. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب رات میں سوتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور اس کی ناک پر بیٹھتا ہے، اور ناک پر بیٹھ کر اپنے خیشوم اور سینگ کے ذریعے سے اندر سے ڈالتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ ناک پر بیٹھنا، کان پر بیٹھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ دماغ پر اثرات ڈالتا ہے. اور پورے بدن میں یہی تو دو چیزیں ہیں، ایک دماغ ایک قلب، اس پر یہ اثر آتا ہے. بلکہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کو یقین آوے یا نہ آوے لیکن اللہ کی بات پر اور نبی کی بات پر اگر تمہیں یقین ہو، فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو اور آفتاب طلوع ہو گیا ہو، کان میں انگلی ڈال لینا، تمہیں یقیناً اس کے پیشاب کا احساس ہوگا. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. بہرحال میرے بھائی، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب رات میں سوتا ہے اور فجر کا نماز کا وقت جب ہونے لگتا ہے تو یہ منتر پڑھتا ہے. وہ منتر بھی اللہ کے نبی نے نقل کیا، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، رات بہت لمبی ہے سو جا، رات بہت لمبی ہے سو جا. تو یہ یوں دیکھتا ہے، ہاں ابھی تو 4:30 بجے ہیں، ابھی تو اذان ہوئی، 40 منٹ کے بعد جماعت کری ہوگی، 10 منٹ کا جھونکا ایک لگا لو. اب وہ جو 10 منٹ کا جھونکا لگانے گیا آفتاب طلوع ہو گیا، یہ علیک لیل طویل کا اثر ہوا. علیک لیل طویل، ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرتدہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے لوگو نمازوں کا اہتمام کرو، اگر تم نمازوں کا اہتمام کرو گے اللہ عمروں میں بھی برکت دے گا، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا. اور نمازوں کی حکمتیں بیان فرمائیے، فجر کی کیا حکمت، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی کیا حکمت، عشاء کی حکمت جو حضرت شیخ نے لکھی ہے وہ میں تمہیں سناؤں. عشاء کے بعد میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ دیکھو مغرب کے بعد تھوڑی دیر کا اجالا رہتا ہے, تھوڑی دیر کا, اس کے بعد جب تک شفق احمر ہے یا شفق ابیض ہے وہاں تک اجالا رہتا ہے, اس کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا مغرب کے بعد تھوڑی دیر تک دن بھر کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں, آج یہ ہوا, آج فلاں ہوا, آج وہاں گیا, آج وہاں گیا, اور جب بہت اندھیرا ہونے لگا تو پھر اب لوگ رات کے تذکرے شروع کر دیتے, بیٹا سو جا, ہوم ورک ہو گیا ہو تو سو جا, صبح اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں, سونے کے, بستر کے, نیند کے تذکرے. حضرت شیخ اس کو مثال میں لاتا فرماتے ہیں کہ جیسے مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دن بھر کے تذکرے, پھر رات کے تذکرے شروع ہو گئے اور دن کا تذکرہ بھول بھلیا ہو گیا, اسی طرح انسان جب تو بھی مرے گا اور تیرا آفتاب جب قبر میں غروب ہوگا تو دو چار دن کے لیے لوگ تجھے یاد کریں گے, پھر تو بھی بھول بھلیا ہو جائے گا. آج تو اولاد کا حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10-15 دن اپنے باپ کو یاد کرتی ہے, اس کے بعد اولاد بھی قبر پہ جانا بھول جاتا ہے. اور دیکھو اولاد اور باپ کا تذکرہ آیا تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, عمومی طور پر جتنی نعتیں, جتنی نظمیں, جتنی تقریریں آپ سنو گے سب ماہی کے اوپر ہیں, تو باپ کہاں چلا گیا؟ سارے تذکرے, نعت, نظم, تقریریں سب ماں پر ہی, تو باپ کہاں گیا؟ وہ ہمارے گجراتی میں ایک بہت اچھا لطیفہ کہا ہے, اس نے کہا کہ جہاں دیکھو ماں کے تذکرے, ماں کے تذکرے, ارے باپ تو جنت کا دروازہ ہے, وہ دروازہ کھولے گا تو جائیں گے ورنہ کیسے جاؤ گے. لیکن میں علمی بحث کے اعتبار سے تمہیں بتاتا ہوں کہ صرف ماں کے تذکرے اور باپ کا کوئی تذکرہ نہیں, یہ تہذیب عیسائیت ہے, تہذیب محمدی نہیں ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ ہے, ان کے باپ نہیں, تو ان کے بعد صرف ماں ہی ماں ہے, ماں ہی ماں ہے. اسی لیے یورپ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, جتنے یہ ممالک ہیں وہاں عورتوں کے حق میں, ماں کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے, باپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا. بچے ماں کو دے دیے جاتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ تہذیب عیسائیت ہے. ہم جس نبی کے فالوور ہیں, ہم جس نبی کی اتباع کرتے ہیں, ہم جس نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اس نبی کے باپ بھی ہیں, ماں بھی. ان کے باپ عبداللہ ہے, ان کی ماں آمینہ ہے, جس کے باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے, تو ہمیں دونوں کے اکرام کی ضرورت ہے, دونوں کو منانے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں, اللہ کے حبیب نے جب ماں کا مقام بیان فرمایا تو اسفل کی طرف لے گئے, اور باپ کا مقام بیان فرمایا تو بلندی کی طرف لے گئے. فرمایا کیا فرمایا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے, اور باپ کا مقام بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ ریزرو فی رضوان والی وسخط الرب فی سخط الوالی. فرمایا اللہ تب راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا, اور اللہ ناراض ہوگا اگر باپ ناراض ہوگا. باپ کے مقام پر بلندی پر لے گئے اور ماں کے مقام اسفل کی طرف لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا مقام بہت اونچا ہے. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حضر اسقلانی, ابھی حافظ ابن حضر تم سمجھو گے کوئی حافظ ہوں گے مدرسے کے, وہ حافظ جی نہیں تھے مدرسے کے, وہ حافظ حدیث تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے ایک بہت پیاری بات فرماتے ہیں, فرمایا ماں کی خدمت زیادہ کرو, باپ کی عظمت زیادہ کرو. ماں کی خدمت زیادہ, باپ کی عظمت زیادہ. فتاوی عالمگیری میں مسئلہ لکھا ہے, سنو, ہمارے احناف کی کتاب ہے, اس میں مسئلہ لکھا ہے, جب تم پیسے کما کر لاؤ تو باپ کی خدمت میں پیش کرو اور ماں سے دعائیں. کیا ہمارے بزرگوں کی نظر ہے؟ فرمایا پیسہ باپ کی خدمت میں پیش کرو. کیا ابا جی میں لایا ہے؟ یہ عظمت ہے باپ. ماں سے دعائیں. فرمایا نکاح کرنا ہے تم کو کہیں, باپ سے مشورہ کرو, ماں سے دعائیں. مشورہ باپ سے ہو اور ماں سے دعائیں لینا ہوگا. یہ ہے عظمت اور خدمت کا مقام. ہم نے سمجھائی گئی؟ کہ حقیقت کیا ہے. بہرحال میرے بھائیو میں یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے اللہ جل شانہ نے شیطان کو نکالا, دنیا میں آیا تو آنے کے بعد اس نے شرارتیں شروع کی. اس نے کہا لا قدن لهم صراط المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اے اللہ میں ان کے دائیں, ان کے بائیں, ان کے آگے, ان کے پیچھے, یہ تیرے بندے جو ہے نا انہی کی وجہ سے تو میں نکلا ہوں, انہی کی وجہ سے نکلا. آدم و موسیٰ کی ملاقات ہو گئی, روایت میں کہ آدم و موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا آدم سے کہ ابا جی اگر آپ وہ دانا نہ کھاتے تو یہ دنیا میں یہ بتاتے اور پیاس کے حوالے نہ ہوتے. آپ نے دانا کھایا تو ہمیں آنا پڑا. یا تو حضرت آدم نے فرمایا یا موسیٰ انت صاحب التورات, موسیٰ تم صاحب تورات ہو, تم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا. سنو اہل علم کے لیے کام کی بات. محدثین فرماتے کہ حضرت آدم نے دانا کھانے پر تقدیر کا سہارا نہیں دیا, نزول فی دنیا پر تقدیر کا سہارا دیا. دانا کھانے پر نہیں, ورنہ تو آپ کی اولاد میں سے ہر ایک یوں کہہ دے گا زنا کیا تقدیر میں لکھا تھا, چوری کی تقدیر میں لکھا تھا, گناہ کرے گا تقدیر میں لکھا تھا. نزول کی دنیا پر تقدیر کا سہارا لیا اور اشارہ کیا کہ موسیٰ اللہ نے میرے مقدر میں دنیا میں اترنا لکھا تھا. کیوں؟ مجھ سے دنیا بسانا تھا. تو اگر دانا نہ کھاتا تو کسی اور بہانے سے بھی اتار دیتا.